mwana zo elongi no papa azokamisanga vraiment foto kuto tia na sani natalaka te elongi na yo abambango na mabele foto epasuka mwana obya mokulu moye te mpenza kaka ndenge ozalaka mwana moke lokwa mama ono ayebisaka ngai papa abana nana makamusu naloba te kaka otindelaka biso mbongo ya kolia nasukise bongo yo moko osalaka mabe o mamu yo moko osalaka mabe obangaka mobali na yo te mamu olongola respect na ye okaba mamu bakamarade ya mobali na yo mamu obangaka bango te o mamu lelo ofingi ngai numba anga na seki ye mamu o mamu kindumbu oza kofinga ngai bruxelles mobimba oketi na paris osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na braza kindumbu eza pinition te mamu oyeba mamu eswi ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka nategisi yango epai ya yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozali mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko ozali ndoki ozali kinsekwa ozali monyororo mamu ndili nakoloba mpo na yo exemple nini yokopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba naa kotambwa na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe ngai moto nakotelaka yo ngai moto nayebi basekele lelo nakomi moto mabe mamu oyebi ntango enginaka mamu okokanisanga mamu nakeye ata ofingi ngai ndumba mamu ye devancé mon bail na yo au téléphoné avant 6 heures pour le bac ozaina mon moke na kati hôpital azali malade yo moko salaka mabe mamouye yo moko salaka mabe obanaka mobali na yo te mamou olongola respect na yo kaba mamouye camarade à mon baline, yo mamou. O bana kamangote, mamou, hey, hey, hey. Le loving in a inumba angana sekie, mamou. Oh mamou, kindumbo yo zako finganga ile lo mamou. Soki natali malamu tozalika kandenge moko. Eloko yo zako profite na kati ya libala. Po ata oboti bana na mibali mosusu. Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo. Mamou, oyebike kindumba na ngai na zwaka. Na profita ke pa ina yote mamou. Koma ngai, oyebike yo nazana nyonso mamou. Ngai moto la zwela.